Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 9 marca, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja w sprawie wyboru szefa Rady Europejskiej ma zapaść dzisiaj, zapowiada przewodząca pracom Unii Malta. Spadła liczba bezdomnych w Polsce, za chwilę wyniki ogólnopolskiego badania, które odbyło się w lutym. Szkocja zapowiada drugie referendum niepodległościowe. Decyzja w sprawie wyboru szefa Rady Europejskiej powinna zapaść dziś, mówi premier Malty. Polska chce, by została odłożona. O 15.30 w Brukseli rozpocznie się unijny szczyt, na którym europejscy liderzy mają zdecydować o tym, kto będzie stał na czele Rady przez kolejne 2,5 roku. Obrady rozpocznie spotkanie z szefem Europarlamentu. Pół godziny później planowana jest pierwsza sesja robocza. Wybór przewodniczącego Rady jest pierwszym punktem w programie. O szczegółach Beata Płomecka. Wybór szefa Rady Europejskiej jest w programie szczytu, mówił premier Malty Joseph Muscat. Zwykle, kiedy jakiś punkt znajduje się w programie, to zapada decyzja. Oczywiście każdy kraj może robić to, co uważa, że jest dla niego najlepsze, ale ja muszę uwzględniać opinię wszystkich krajów. A większość uważa, jeśli wierzyć doniesieniom z europejskich stolic, że Donald Tusk powinien pozostać na stanowisku szefa Rady Europejskiej. O ponownym wyborze obecnego przewodniczącego Rady mówiła w Bundestagu kanclerz Angela Merkel. Ta reelekcja to oznaka stabilności dla całej Unii. Polska zgłosiła kandydaturę Jacka Saryusz-Wolskiego, która, jak wynika z informacji z unijnych państw, nie ma szans na zaakceptowanie. Ale wciąż otwarte pozostaje pytanie, czy przywódcy zatwierdzą Donalda Tuska przy sprzeciwie jego własnego kraju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Polsce są ponad 33 tysiące osób bezdomnych. Tak wynika z ogólnopolskiego badania, które przeprowadzono w lutym. Dane przedstawiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z nimi w porównaniu z 2015 rokiem liczba bezdomnych zmniejszyła się o ponad 2700 osób. Szefowa resortu Elżbieta Rafalska zauważa poprawę, ale przyznaje, że problem wciąż jest duży. Niezwykle nas cieszy spadek liczby osób bezdomnych, ale dostrzegamy ciągle poważny problem tych osób, które w bezdomności pozostają. Jak wygląda statystyczny obraz osoby bezdomnej? O tym mówiła wiceminister Elżbieta Bojanowska, opierając się na wynikach badania. To jest mężczyzna w wieku 41-60 lat z wykształceniem zasadniczym zawodowym bądź podstawowym, utrzymujący się z zasiłku z pomocy społecznej. To główne dominujące cechy osoby bezdomnej. Głównymi przyczynami bezdomności są eksmisje, wymeldowania i konflikty rodzinne. W dalszej kolejności uzależnienie i bezrobocie. Najwięcej osób bezdomnych jest w województwach mazowieckim, śląskim i pomorskim. Drugie referendum w sprawie niepodległości Szkocji mogłoby się odbyć w przyszłym roku, zapowiada szefowa szkockiego rządu. Według Nicoli Sturgeon preferowany przez Londyn twardy Brexit to wystarczający powód, by powtórzyć głosowanie nad odłączeniem się prounijnej Szkocji od Zjednoczonego Królestwa. To nie blef, to nie pogróżki. Drugie referendum jest realne, zapewnia Nicola Sturgeon. Są politycy w Westminster, którzy myślą, że Brexit to jakaś gra. To nie jest gra, to naprawdę poważne. Poważne są implikacje dla Zjednoczonego Królestwa i dla Szkocji. O powtórzeniu referendum politycy Szkockiej Partii Narodowej mówili właściwie od dnia, w którym Wielka Brytania głównie głosami Anglików zagłosowała za Brexitem. Teraz pierwsza minister zakreśla ramy czasowe. Jesień 2018 roku. Okolice tego terminu, kiedy zarysy układu z Brukselą zaczną się już klarować, wydają się rozsądne. Stanowisko rządu, ale także opozycyjnej partii pracy czy liberałów pozostaje niezmienne. Szkoci mieli szansę na wybranie niepodległości 3 lata temu i zagłosowali na nie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na koniec ostrzeżenie dla kierowców po karambolu. Spore utrudnienia są na autostradzie A2 w kierunku Warszawy. Za Grodziskiem Mazowieckim w miejscowości Izdebno zderzyło się 6 samochodów. 2 osoby zostały lekko ranne, mówi Katarzyna Zych z policji. Doszło do zderzenia drogowego z udziałem 4 pojazdów osobowych i 2 ciężarowych. Pomoc udzielana była na miejscu 2 osobom, jedna z nich trafiła do szpitala. Na miejscu trwają jeszcze działania policji. W tej chwili ruch w kierunku Warszawy odbywa się jednym pasem. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około pół godziny. To był serwis Trójki. Słońce miejscami przebija się przez chmury na Pomorzu Zachodnim. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie wciąż duże. W środkowej części występują opady deszczu przesuwające się na wschód. Pada także w Małopolsce i na Podkarpaciu. Najcieplej na przeciwległych krańcach Polski. W Szczecinie i Przemyślu jest 8 stopni. W Zielonej Górze i Białymstoku 5. W Trójmieście i Kielcach 4. W Łodzi i Olsztynie 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem filet z kurczaka ma kosztować 11,99 za kilogram, a żurawina tylko 16,99 za kilogram. Oferta ważna do poniedziałku 13 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement z diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Być lepszym od samego siebie to istota życia. Droga, którą trzeba przebyć w tym celu, trudna. Śmiałka, który podejmie wyzwanie, musi cechować otwarty umysł, odwaga, determinacja, ale nie musi podążać sam. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza na comiesięczne darmowe warsztaty biznesowe, medialne i personalne. Najbliższe spotkanie już 29 marca. Profil osobowości zawodowej, jak wykorzystać tę wiedzę w kontekście własnego rozwoju i zarządzania ludźmi. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na temat bezpłatnych warsztatów na stronie Polskiego Radia. Najlepsze pieczywo? To takie jeszcze ciepłe. No i bez żadnych konserwantów. A już teraz w Lidlu. Kup bułkę, a drugą bułkę tego samego rodzaju kupisz 50% taniej. Na przykład bułka pszenna 48 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk 48 groszy. Bułka wiejska 51 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk 51 groszy. Codziennie w Lidlu wszystkie bułki i chleby chrupiące z pieca bez konserwantów. Regulamin na www.lidl.pl. Dla każdego jego ulubione, chrupiące z pieca. Z salonu T-Mobile mówi Dominik Strzelec. Jeśli macie Państwo firmę, najlepsze oferty czekają na Was tu. Smartfon Eli dla firm. Super smartfon Sony Xperia XZ za złotówkę na start i 500 zł zniżki na kolejny sprzęt. Tylko w T-Mobile dla firm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. 7 minut po godzinie 13. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Natalia Grzeszczyk, Tomasz Żonda. Witamy. Będziemy razem do 14. Za chwilę powtórka z rozrywki, zaraz potem muzyczna poczta UKF, więc czekamy na maile i telefony 22 i 73 klub UKF @polskieradio.pl. Jeśli Państwu jakiś utwór gra w głowie dziś, to proszę nam o tym dać znać. Halina Wachowicz, ze mną w gotowości jesteśmy, czuwamy, żeby to znaleźć. Chociaż nie zawsze nam się udaje. A tobie, Natalia, jaki utwór dzisiaj od rana chodzi po głowie? A są takie, które mają w temacie dzień dobry? Dzień dobry, kocham cię na przykład. No to taki mi chodzi po głowie. Zastanawiał się pan kiedyś, jaką odpowiedzialność bierze na siebie, kiedy wypowiada na antenie słowa dzień dobry? Nie. No to właśnie trzeba byłoby się zastanowić. No jest parę osób, które odpowiadają mi, nie, taki jest no dobry. Ale ja myślę, że generalnie jestem optymistą. W związku z tym, jak mówię dzień dobry, mam nadzieję, że od razu osobom po drugiej stronie odbiornika robi się troszkę cieplej na duchu. A ćwiczysz jakoś przed wejściem do studia? Na przykład, nie wiem, pompki? Tak, codziennie rano przed audycją chodzę na siłownię na 2 godziny. Specjalnie po to, żeby dobrze powiedzieć dzień dobry? Ale dzisiaj nie byłem. To jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry? No, taki w miarę. Dzisiaj w powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego usłyszymy monolog Marka Motasa, będący w zasadzie instrukcją prawidłowego wygłaszania haseł typu dzień dobry. Piosenkę o całowaniu autorstwa Janusza Bogackiego i Jacka Janczarskiego zaśpiewa Magda Żuk. Będzie też kolejna kartka z pamiętnika młodej lekarki, czyli skecz Ewy Szumańskiej z udziałem Jana Kaczmarka i na zakończenie Barbara Sobolewska z zespołem Mikroklimat. Miłego słuchania życzymy. Ja tak wyjątkowo do usłyszenia powiem dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze przypomnijmy o tym, że jutro Akademia Rozrywki. Po 13 parę minut. Dzień tak dobry. Dzień dobry. Powiesz jutro. Dzień dobry. Życie od A do D. Dzisiaj szybciutko i króciutko, gdyż temat jest ważki i nie można roztrwonić go po ocieretach i manowcach. Dlaczego nie powitałem się z Państwem na początku zapytać może ktoś oczekujący na dzień dobry? Żeby na początku powiedzieć dzień dobry charyzmatycznym głosem, pełnym ciepła, głosem o barwie aksamitnej przytulanki i miękkości pluszowego misia, nie wystarczy wypuścić ze worków płucnych słup powietrza, by poprzez tchawicę, ciśnieniem par śmiercialnym wprawić w drganie struny głosowe. Cała ta czynność fizjologiczna, mimo ogromnego wysiłku, kończy się często na czym? Werbalnym knotem. Na przykład, teraz spróbuję skoncentrować się, by z empiryczną skrupulatnością wypowiedzieć dwa proste, wydawałoby się, słowa dzień dobry. Wciągnę więc do kadłuba dostateczną ilość powietrza. Uruchomię tę całą aparaturę pneumatyczno-akustyczną. Maszyneria gotowa. Struny głosowe naprężone jak postronki. Teraz skurcz worków płucnych, powietrze poszło, zaatakowało struny i... Dzień dobry! Właśnie. Prawda, jak fatalnie zabrzmiało? I to ma być powitanie? To ma być to dzień dobry? To nie jest dzień dobry. To dwa banalne słowa, co brzmią fałszywie, jak gwóźdź po szkle. No i ktoś może powiedzieć, jakie czasy, takie dzień dobry. Ale nie, o to przecież chodzi. Dzień dobry mamy takie, na jakie nas stać. Głównie chodzi o to, by nasze dzień dobry było miłe, ciepłe i, że tak powiem, transparentne. Nasze dzień dobry to nasza wizytówka, to nasz wyróżnik, to nasz zbiorowy obowiązek i wkład, który wniesiemy do tygla europejskiego. Już król chrobry mówił dzień dobry, prawda? Dlatego nasze poczciwe dzień dobry zostało przetłumaczone na wiele języków świata, że posłużę się przykładem. Wspaniałe tłumaczenie na język niemiecki. Guten Tag, prawda? Dzień dobry. Czy w przekładzie na język francuski bonjour, czy po rumuńsku dajmy albora, ale już w szwedzkiej transpozycji dzień dobry zabrzmi good dog. Jednakowoż, za najgorszy przykład uznano translitację do języku czeskiego, gdyż dobry deń, choć jest dość wiernym oddaniem klimatu naszego poczciwego zwrotu, dobry deń nie zawiera właściwego ładunku emocjonalnego, może z powodu zmiany szyku w tym zdaniu i to o 100%. Dlatego, żeby na początku powiedzieć dzień dobry, nie będę się wysilał, by uruchamiać mój ułomny aparat mowy, żeby wyartykułować siłą rzeczy karykaturalnie, banalnie niby prosty zwrot dzień dobry. By nie narażać się na śmieszność, sięgnę zatem na zakończenie do źródła. Sięgnę niejako do matecznika werbalnych wzorców. Jednym słowem, by uniknąć blamanżu na antenie, wyręczę się klasykiem. Oto przed państwem irydowo-platynowy wzorzec naszego powitania. Dzień dobry, pan Jan Mazur. Dzień dobry. Dzień dobry. Całowali mnie po rękach, całowali mnie po nogach, kiedy byłam jeszcze piękna, kiedy byłam jeszcze młoda. Chłopcy duzi oraz mali całowali, całowali. Chłopcy duzi oraz mali całowali, całowali. Potem przyszła życia jesień, wyjechali wszyscy chłopcy i całował mnie mój Grzesiek, lecz przeważnie w środku nocy śnił o innej ani słowa i całował, i całował. Śnił o innej ani słowa. Całował i całował, lecz ta chęć trzymała mnie się, bez całusa gęba pusta. Całowałam ile wlezie, kogokolwiek w same usta. Uciekali, ja łapałam. Zdobyłam stanowisko, finansowy luz miał człowiek, wielu by oddało wszystko, by całować mnie gdziekolwiek. wiek. Tak mi pracę umilali, całowali, całowali. Tak mi pracę umilali, całowali, całowali. Wniosek teraz wysnuwamy, bije z niego prawda zdrowa, że nie będzie całowany, kto się sam nie nacałował. Ust i śliny nie żałujcie, i całujcie, i całujcie. Ust i śliny nie żałujcie, i całujcie, i całujcie. Będąc młodą lekarką, która zawiesiła sobie w przychodni jedną miętką pornografię, gdyż od samego pana prezydenta ma na to pozwolenie, czyli placetk, wszedł raz do mnie pacjent z niemą rozpaczą na ustach. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Grozi mię gangren. To przykre. Cóż, trzeba będzie oderżnąć. A rozchodzi się o rękę czy o nogę? Rozchodzi się o metaforę. Nie rozumiem. Jak nie? Otóż jestem urzędnikiem państwowym i grozi mię gangren korupcji. O to chodzi. Urzędnikiem jestem. Owszem, czytałam zdanie ekspertyzy międzynarodowej oraz raport NIK. Podobnież zalała nas korupcja w temacie prywatyzacji, agencji państwowych, zamówień publicznych, CEU i temuż podobnież. To właśnie. I podobnież jest to korupcja totalna, tak jest. Jak za przeproszeniem w Rosji albo u afrykańskiego kacyku. Właśnie. I podobnież chce to zwalczać Komitet Helsiński oraz król Stefan Batory. A to on jeszcze żyje? Batory? Widocznie. Stefan? Stefan. I ma być nakazane, żeby każdy urzędnik państwowy był przeźroczysty. To właśnie, dlatego przyszłem do pani doktor, żeby się prześwietlić. Proszę uprzejmie. Przytargałam z zaplecza stary rentgen. Taki jeszcze na korbę, bo nowego mnie nie dofinansowali. Nastawiłam go na ostrość. Sfotografowałam pacjenta. Pstryk. Spojrzałam na kliszę z niesmakiem i wypowiedziałam się głośno. Niestety, jest pan całkiem nieprzeźroczysty, bo ma pan w sobie za dużo organów. A nie można by ich troszkę usunąć, rozrzedzić? Troszkę można usunąć i rozrzedzić, ale stosując zasadę prima nocerere. To bardzo bym prosił o to nocerere. Gdy pacjent sam ze siebie rozciągnął się na leżance, zadałam mu szybko narkozę i zręcznie wyrżyłam wyrostek robaczkowy, woreczek żółciany i jedną nerkę, będąc niekonieczne do życia. Dodałam jeszcze grasicę, co do której nie miałam pewności, ale zdałam się na spontaniczny instynkt medyczny. I już po wszystkim zrobiło się troszkę przezroczyściej, ale jeszcze sporo zostało. Przynajmniej jest dobry początek. Dziękuję stukrotnie. Na zdrowie. Oczywiście, nawet się nie zatrzymiam przy parapecie, bo to też korupcja. Uśmiechłam się kwaśnie i nawet kiwłam pacjentowi głową. Niestety, nobles oblige. Żegnam więc wylewnie. Pacjent oddalał się pogumnie. Pomyślałam, jak to jest, że przez jedną dekadę zakwitnęło nam tyle korupcji, ile tulipanów w Nederlandach. A może przedtem też tak kwitło, tylko nie pisało o tym w prasie? Do usłyszenia. Kiedy mi wesoło, wszystko naokoło, razem ze mną śmieje się do nieba bez chmur. Kiedy mi radośnie, trawa szybciej rośnie, sens wynurza się z morza wzdłuż. Kiedy mi ciesząco, w głowie mi gorąco, miesiąc mam, no to co? Kiedy mi śmiejąco i podśpiewująco cieszę się, że w głowie mam strach. Myślą, sercem na niewidzialnych strunach gram. Ludzie się dziwią, a ja nie wiem sam, skąd taki humor mam. Dobrze mi jak nie wyśmie się do siebie, nikt mi nie zabierze tego, co w głowie mam. Myśli jak skowronki, usza grają dzwonki, a ja z nimi śpiewam i gram. Do nieba bez chmur. Kiedy mi radośnie, trawa szybciej rośnie, sens wynurza się z morza wzdór. Kiedy mi ciesząco, w głowie mi gorąco, że pomysłów dziwnych tysiąc mam na to co. Kiedy mi śmiejąco i podśpiewująco cieszę się, że w głowie mam strach. Myślą serce na niewidzialnych strunach gram. Ludzie się dziwią, a ja nie wiem sam, skąd taki humor mam. Dobrze mi jak nie wiesz, śmieję się do siebie, nikt mi nie zabierze tego, co w głowie mam. Myśli jak skowronki, w uszach grają dzwonki, a ja z nimi śpiewam i gram. Dobrze mi jak nie wiesz, śmieję się do siebie, dobrze mi jak nie wie, śmieję się do siebie. Powtórkę z rozrywki przygotował Andrzej Zakrzewski. Muzyczna poczta UKF. Czyli przechodzimy do Państwa zamówień muzycznych. Czekamy na nie w dalszym ciągu pod numerem telefonu 22 i 7 trójek, a także adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. A rozpoczynamy od prośby pani Marty, która pisze do nas z Wrocławia. We Wrocławiu podobno chmury, zimno, słońca nie widać, a niebo wygląda jakby było ołowiane. W związku z tym prosi o jakieś nagranie Glena Hansarda. My dołożymy do tego jeszcze Marketę Irglową. Raise your hopeful voice. You have